Kwa ufupi, ndugu zanguni, maneno haya tunapoyazungumza si kwa sababu twapenda kuyazungumza, na wala si vizuri sana kuyazungumza kwa watu malayman na awam, watu wa kawaida, sababu maneno haya yana uchungu ndani yake kwa mtu anayependa dini, mtu mwenye imani. Tukio la kuuliwa al-Husaini ni tukio la huzunisha. Baada ya aliyopita na kufa Muawiya na kuwa mtawala Yazid ibn Muawiya, jambo hili lilileta sintofahamu baina sahaba. Sintofahamu ilianza toka Muawiya alipohusia kwamba akifa atakuwa mwanawe mtawala Yazid. Jambo hili lilileta sintofahamu baina sahaba. Muawiya sahaba na hawa masahaba, kulluhum mujtahidun, wote hawa ni wenye kujitahidi. Wale upatia wana ujira mara mbili, wale ukosea wana ujira wa kujitahidi. Muawiya ilidhihiri rai kwake kwamba ni bora baada ya mie kufa awe mwanangu Yazid mtawala. Baadhi ya masahaba walikataa, jambo liache shura au usia kama walivyohusia wenzio baadhi ya watu fulani, lakini si katika ahlu baiti, tena mwanao. Hapo utaanzisha jambo la mirathi ya utawala vile ufalme. Lakini Muawiya ilidhihiri rai hiyo kwake. Sasa alipokufa Muawiya, Yazidi akawa ni mtawala. Kuna watu jambo hili katika masahaba hawakulichukua ni jambo la sawa, akiwemo Abdullah bin Zubair, na yeye ni katika watu ambao hawakukubali kutua bai'a, kwa sababu kumwona Yazidi hafai katika wakati huu kuwa mtawala. Masahaba wapo, sahaba wapo ambao wana haki ya kuwa watawala, wana kheri zaidi, akiwemo al-Husayn naye, na wakenda Madina hao, akatakiwa kutua bai'a, Zubairi akakataa. Na hili lipekea ile wakaa ya al-Harra inayoitwa, ambao ni tukio gumu kihistoria. Na kwa tukio hilo amefikia kusema al-Imamu Dhahabi, la nasubuhu wala nuhibu, hatumtukani Yazid wala hatumpendi, kwa sababu waliuliwa watu wengi kwa tukio hili. Kama ninavyosema, ni mambo ambayo haturidhii sana kuyataja kwa watu, lakini mambo yameyakadiria Allah, na hawa walikuwa ni wanadamu, sio maasumini, walijitahidi. Huyo anaona haki hivi na shaitani akapata madkhali katika hivyo, akakadiria Allah. Ala kulli, al-Husayn naye aliondoka akaenda zake Makka. Watu wa Kufa wakamwandikia barua kumtaka al-Husayn atoke kule aende, kwa sababu watu wa Kufa wao hawana haja na Yazid wala Muawiya wala Uthman wala Umar wala Abi Bakar, hizo tawala zote wazingatii, na wao wanaona kwamba utawala hasa ulikuwa unastahiki kuwa kwa Ali bin Abi Talib, tongea hapo, na kizazi chake kwa ujumla. Kwa hiyo watu wa Kufa wakamwandikia barua al-Husayn. Barua zilikuwa nyingi sana, barua zilifikia kujaa khurjain, sema riwaya. Khurj ni chombo cha ngozi ambayo kinakuwa kama kina pande mbili, chawekwa juu ya mgongo wa ngamia, huku upande huu kwa jazwa na upande huu kwa jaza. Barua zilikuwa nyingi, zilifikia khurjain, zikiwa zinapelekwa kwa al-Husayn ili Husayn atoke Makka aende Kufa, wao wakampe bai'a. Barua zilikuwa nyingi sana, riwaya zinasema zimefika 500, lakini zaidi ya hapo. Al-Husayn alichokifanya akamtuma Muslim bin Aqil itakasi al-umur, amnenda kahakiki mambo kweli. Akatoka ibn ammi yake akenda paka Kufa akahakiki mambo kweli, watu wa Kufa hawamtaki yoyote isipokuwa wanamtaka al-Husayn. Yamenukuliwa maneno kutoka kitabu kinachoitwa Tadhallum az-Zahra min ihraqi dima'i ali al-Aba, cha muallif wake Sayyid Ridha ibn Nabi al-Qazwini. Maneno yanayosema amemnukuu yeye Ash-Shi'i Kadhim Hamdi Al-Ihsai An-Najafi akisema, waja'alat al-kutub tatara 'ala al-Imam al-Husayn alayhi salam hatta mala'a minha khurjain, vitabu vilikuwa vinakuja barua zafatana. Maneno hapo katika vitabu hiyo Ashwa, hiyo Tadhallum az-Zahra ni kitabu cha Shia, lakini kadhalika maneno haya hapo katika kitabu Ashura, kitabu cha Sayyid Hadi al-Mudrisi. Anasema vitabu, yani barua zilifikia kujaa hizo khurjain, wa kana akhiru kitab قدم عليه من أهل الكوفة ماهاني ابن هاني الصباعي وسعيد بن عبد الله الحنفي. بروى يمشى يقول كوجنا وتهابا هاني ابن هاني وسعيد بن عبد الله الحنفي ففضه وقرأه كيفنغوا نكويسوم. وإذا فيه nasema huyu Shi'i Kadhim Hamd al-Ihsai Najafi, nasema alipoifungua al-Husayn li barua ya mwisho kabisa imeandikwa Bismillahir Rahmanir Rahim lil-Husayn ibn Ali min shi'atihi wa shi'ati abihi amiril mu'minin amma ba'd, kwa jina la Allah mwingi wa huruma mwenye kuhurumia. Manake kitabu hii au barua hii ni kwa ajili ya al-Husayn, yatoka kwa Shia kundi lake, wafuasi wake, wapenzi wake na wapenzi wa baba yake Amiri al-Mu'minin. Amma ba'du, baada ya utangulizi, fa inna an-nasa yantadhirunaka, wanamwambia al-Husayn, watu wanakusubiri, wala ra'aya lahum illa ila ghayrika, na watu hawana rai yoyote kwa sio kwa wewe, yani hawana rai isipokuwa rai yao ni kwako wewe tu al-Husayn. Fal'ajala al-ajal, mtaka afanye haraka, fanya haraka uje. Na kadhalika anasema Doktor Ash-Shi'i Ahmad An-Nafis, kutub ahli al-Kufa, barua za watu wa Kufa ila al-Husayn alayhi salam, ni barua hizo wanasema, yakuluna laisa alaina imam, sisi hatuna imam. Fa aqbil, njoo ya Husayn, la'alla Allah an yajma'ana, huenda Allah akatukusanya bika, ala alhaqi, juu ya haqi. Watawalat alkutub, barua zilifatana, tahmilu tawqi'at, barua hizi zimebeba saini na signature, tad'u ila al-maji'i li-istilam al-bay'a, za muhitaji za mtaka al-Husayn aje apokee kiapo cha utifu, achukue kiapo cha utifu. Wa qiyadati al-umma, na uongozi wa kuongoza umma, fi harakatiha, katika movement na haraka yake, fi muwajahati tawaghiti bani Umayya, kwa ajili ya kukabiliana na kupambana na matahuti wa Bani Umayya. vile maneno yao hawana wasiwasi, wao wanaita matagut, walibani Umayya wote matagut. Kwa hiyo wanamtaka aende al-Husayn, wanamwambia njoo. Haraka imeanza. Njoo wewe uongoze, uongoze hii movement ili watu wakabiliane na taghuti ya Bani Umayya. Wa hakadha iktamalat al-anasir al-asasiyya. Anasema na hivi ndo zilikamilika anasir al-asasiyya lilharakati al-husainiyya. Hivi ndo ilikamilika anasir, yani element zile za msingi kabisa, vitu vya msingi katika haraka ya al-husainiyya. Wa hiya nazo hizo anasir, wujudu iradati jamahiriyya, kupatikana kundi, yani kupatikana irada, utashi wa kundi, tatlubu taghyir, lahitaji mabadiliko, watahuth al-imam al-Husaini lilmubadara, na kundi hilo la msistiza al-imam al-Husain afanye mubadara, afanye haraka, ila qiyadati al-haraka, aje aongoze hii haraka na hii movement. Harakati imeanza, wana harakati hawa wakishia al-Husainia, wanataka kupambana na taghuti ya Bani Umayya, mataghuti wa Bani Umayya. Njoo wewe ndio uwe kiongozi. Wa kana mawqi' hadhihi al-irada fi al-Kufa, na utashi huu ulipatikana katika mji wa Kufa. Tamathalati fi rasaili albay'a alqadima min ahliha, irada hii imewakilishwa na zile barua, barua za bay'a zinazoleta kiapo cha utiifu zinazokuja kutoka kwa wale ahliha, watu wa Kufa. Kama vosema maneno ni mengi, liyazungumza mwingine katika hutuba, wao waliandika hizi barua. Wayakulu almuhadithu ash-Shi'i Abbas al-Qummi, anasema huyo bwana katika kitabu Muntaha al-Amali wa tawatarat al-kutub hatta ijtama'a 'indahu fi yawmin wahid 600 kitab. Barua zilifika siku moja zimekusanyika barua 600. Ala kulli hali, hii haraka ilianza Kufa. Kufa walianza hiyo haraka kama anavyotaja hao, na kule wenyewe walisimama wakahutubiana, wakapeana mawaidha, na katika watu aliyesimama kuwahutubia watu wa Kufa ni Suleiman bin Sard al-Khuzai. Qama fihim khatiba, niwaambia watu wa Kufa katika mwisho wa hutuba yake akawaambia, ya ma'ashara ash-Shi'a innakum qad alimtum bi anna Muawiyata qad halak. Shia, hakika nyie mmefahamu kwamba Muawiya ashangamia. Wasara ila rabbi, kashakwenda kwa mula wake. Wakadima ila amali, kashatanguliza, kashakwenda kwenye amali yake, amali zake. Wakad qaada fi mawdhihi ibnuhu Yazid, na aliyekaa kwenye sehemu yake, yani kwenye uongozi, ni mwanaye sasa. Wa hadha al-Husayn, na huyu Husayn ibn Ali alayhi salam, qad khalafahu Husayn, kashabu khalif Yazid. Wa sara ila Makkah, kama nilivyosema, ni jambo hakika kabisa. Huyu anaeleza, huyu bwana anayewaambia jamaa zake ni kweli kabisa kwamba al-Husayn alikimbia akenda zake Makkah, alifuatwa Madina kutoa baia, akasema nitatoa baia mbele za watu, sio baia siri, lakini akaondoka akaenda zake Maka. Tu alikuwa na hawataki fitna na kadha, akimbia huku na kule, na hawalitaki jambo kadhalika la kumpa bai'a Yazid kwa kile ambacho wao kilidhihiri. Sasa bwana anawaambia watu wake, waqad khalafahu wa sara ila makka hariman min tawaghiti ali bani sufyan. Leo na maneno majeuri sana, maneno ya uchafu. Amekimbia kwa sababu anawakimbia matawaghuti wa ali abi sufyan na Muawiya na wengine, ni matawaghuti wanatukana tu masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa antum shi'atuhu, na nyinyi ndio shi'a wa ali sufyan. Wa shi'atu abi, na nyinyi ndio shi'a wa baba yake. Min qablihi, yani qabla ya al-Husayn, nyinyi ndio shi'a wa baba yake. Wa qad ihtaja ila nusratikum al-yawm, na al-Husayn leo anahitajia nusra yenu, anahitajia nusra. Fa in kuntum ta'lamuna annakum nasiru, ikiwa nyinyi mwajua mwaweza kumnusuru al-Husayn. Wa mujahidu aduwa, na nyinyi mwaweza kupigana na adui wake. Faktubu ilayhi, andikieni barua zenu, mwiteni yani. Wa in khiftum alwahna walfashla, na ikiwa mnaogopea unyonge na kufeli, basi akawaambia msije mkamkhadaa, mkamfanyia ghadri, msije mkamghuri. Fala taghurru rajul, msije mkamghuri, yani arrajul ina alif wa lam lil ahad al-Husayn min nafsi, msije mkamghuri. Wao wenyewe wanaambizana, lakini wajuana wenyewe watu wa Kufa ni watu wa hadaa, waongo, ni watu wa kubadilika. Wakipewa fulusi, kipewa kula tu wanabadilika. Sasa kama kweli mwaweza kumnusuru, mwandikieni. Fakatabu ilaihi, wakamuandikia. Na vile vile bwana huyu wa Shii Abbas al-Qummi pia anazungumza, fajtama'at ash-shi'atu bil Kufa fi manzil Sulaiman bin Sard al-Khuza'i fa fadhakaru halaka Muawiya, akataja kuangamia kwa Muawiya wal bai'a li Yazid, na kwamba bai'a ipo kwa Yazid. Kisha akasimama akawahutubia, ni mambo yameandikwa katika vitabu vyao maarufu. Kitabu al-Luhuf ni kitabu maarufu. Ala kulli, ni kwamba barua zilikuwa ni nyingi. Al-Husayn akamtuma Muslim bin Aqil, alivyosema hatuwezi, haya mambo yanahitaji zaidi ya siku moja nukuu. Akamtuma Muslim, akenda Muslim akaandika barua ya kumwambia kwamba watu wa Kufa sasa huku wako tayari, wewe uje tu sasa, karibu, njoo. Al-Husayn akatoka Kufa, akatoka Makka. Alipofika Al-Qadisiyya, hapa ndio barua ikamfika. Zamani watu walikuwa usafiri wao wa kizamani, mambo yanakwenda pengine barua iweza kuchukua siku nyingi mpaka ikufikie, mnyama mtu atume na mnyama. Aliofika Qadisiyya, hapa barua inamfika, barua nyingine aliyoiandika Muslim kwamba bwana wewe usije, watu wamenikadhibisha na wamekukadhibisha, na watu waongo hawana rai tena, rudi. Akawashauri watu, lakini kashawaambia kwamba Muslim bin Aqil kashauliwa mule, mlikuwa na watoto wake na kadha, sema hapana, twende tu tukalipize kisasi, twendeni huko. Shauli wa Muslim, twendeni. Watu wakaenda mpaka kufika Karbala. Hiyo ndio sehemu nzito kabisa. Habari ikafika kwa Yazid ibn Muawiya, yeye yuko Sham, Syria, kamfikia habari kwamba bana Yazid al-Husayn ameshatoka Makka na ameingia tayari katika ardhi ya Iraq, maana Kufa, na lengo watu wa Kufa wamuita wampe bai'a. Yazid hakuwa na lengo la kupambana na al-Husayn, lakini alipeleka habari kwamba al-Husayn arudi, na acho jambo hilo litamwaga damu Uislamu. Kuwa na watawala wawili, kuwa na makhalifa wawili, jambo hili litamwaga damu kwa Uislamu, arudi. Wakati huo Kufa mtawala alikuwa ni Nu'man ibn Bashir, sahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nu'man ibn Bashir anafahamika, alikuwa ni mpole sana, pole. Kuna watu na maumbile hayo, upole na utaratibu, kwa hakuweza kwa hakika kulikabili tukio lile kwa muono wa Yazid, pamoja na kuzuia, lakini atakiwa azuie kama kiongozi, amzuie Yazid asifanye, sikupigana naye, arudi achane hilo jambo. Lakini Nu'man hali hiyo pia ikawa ngumu kwake, jambo likawa la kuwa Yazid akamuondoa, yani akamtumbua kwa lugha ya kileo. Nu'man akamtumbua, kama vile mkuu wa mkoa, naona mkoa huu mgumu, huwezi na hivyo ulivyo, wewe labda tukupeleke huko, na watu mikoa kama ya Kiarusha, ya Mwanza haiwawezi, wapelekeni pwani, Tanga, kwenye hewa Allah. Wale mtawala pia wakati mwingine akiteua wale mawali wake katika mikoa na miji, atazama na mikoa na watu wa kuwapeleka, kuna watu ni hasasa. Ikabidi akamtoa Nu'man ibn Bashir, akamweka Ubaidillah ibn Ziyad. Na Ubaidillah ibn Ziyad ni katika Shia wa Ali ibn Abi Talib. Na katika matukio ya Jamal na mengineo yalotokea baina Muawiya na Ali, yalikuwa upande wa Ali, jambo wazi. Kwa akamweka yeye sasa mzuie nani? Al-Husayn. Jamaayo na vile jamaayo sana kuwa ba mchawi mpe mwana ale, ili jambo lizuie. Jambo lile kwa kweli lilikuwa gumu sana, lilikuwa gumu. Na alipofika katika eneo ya Karbala, kama nilivyosema kwa ufupi, akakutana na jeshi ambalo halikufanana naye ukubwa, jeshi halikufanana ukubwa. Inawezekana kabla ya kwenda huko, labda nisiruke haya maneno kidogo ya wale walomnasihi, nataka kuyaacha, lakini anasitaki kusema sana kwa kweli, nataka nifike saa tatu mtazame. Lakini katika watu walomtaka al-Husayn asiende ni Abdullah ibn Umar, wakana ibn Umar bimakka, fabalaghahu anna al-Husayn qad tawajjaha ila al-Iraq falahiqahu ala masirati thalath layali, masiku matatu alisafiri kumdiriki, yani amzuie, akakutana naye, akamuuliza aina turid, unakwenda wapi? Qala al-Iraq, wa akhraja lahu al-kutub allati ursilat min al-Iraq, na akamtolea zile barua, watu wa Iraq barua zao hizi, yu'linuna annahum ma'ahu, anatangaza kwamba wako pamoja naye. Haya ameitaja al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa al-Nihaya, vitabu vimeeleza mambo haya, vitabu vya Ahli Sunna, vitabu vingine, japokuwa Mashia waficha hii hakika. Ibn Umar, la taatihim, usiwaende. Fa aba al-Husayn illa an yadhhab, Husayn akakataa isipokuwa yeye akaamua aende. Faqala Ibn Umar, inni muhaddithuka hadithan إن جبريل أتى النبي فخيره بين الدنيا والآخرة. Abdullah bin Umar anamwambia al-Hussein, mimi nakuhadithia hadithi. Hakika Jibril alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkhiarisha dunia na akhira. Fakhtara al-akhira walam yurid ad-dunya. Namkumbusha Mtume alichagua akhira kuitaka dunia. Wa innaka bad'atun minni. Na wewe ni sehemu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaani ni kinyama kinachotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahi la yaliha ahadun minkum abada. Abdullah bin Umar anamwambia na apa kwa Allah, hatotawala dunia katika nyinyi tena ahlu baiti yoyote abada. Wama sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairun lakum. Abdullah bin Umar anamwambia na Allah hakuondoa huo utawala kwenu isipokuwa kwa lile ambalo ni bora zaidi. Alipotanaza Al-Hasan akaacha madaraka, na ndio maana katika mambo ambayo mashia unaona hawamuadhimishi sana Al-Hasan, pamoja ndio amiru thani, ndio amiri wa pili katika wale, au ndio imamu wa pili, imamu thani katika wale aima 12, wa pili ni Al-Hasan, lakini hamuoni ni Al-Hasan kuingia sana katika midomo ya mashia wala ile ya Hasan misteriona. Au wasemaje? Tulienda kule, waitwaje kule ulipiga picha? Sanza au Mzasa? Mzasa. Kuna kijiji fulani tulikwenda na Sheikh Abu Aiman huko siku moja. Pali nje huko ya chani. Wiki kama Ijumaa nne zilizopita, Ijumaa moja tulikwenda. Msikiti una Shia. Yaani yule imamu mwalimu pale Shia. Watu wenyewe sio mashia. Hawajui kama ushi. Lakini Shia huyo imamu alikuwa mmoja. Mmoja agopa kanzu kulikuwa na kofia na ndevu. Tulipofika akatupa hutuba ya Ijumaa na kalima baada ya hutuba. Si Shia mmoja huyo. Sio kama tumepanga naye, ah ile sana yule mwenyeji bwana hawa maustadhi na nini? Bila sawa. Lakini kibla kuna ya Hussein, ya Fatima. Ya Hussein, ya Fatima. Kibla kaandikia tena kwa chaki. Wana vijijini kwa bwana hana rangi inge kuandika kwa chaki. Sijaona mimi ya Al-Hasan au ya Hasan. Al-Hasan mashia. Hata huo huo imamu wote wa muqayyid kwa nani? Kwa Al-Hussein. Si kwa Al-Hasan. Katika jambo ambalo la watokota ni Al-Hasan, siku ile alipojiuzulu khalifa, sababu yeye alitawala baada ya Ali miezi sita, alafu akatanazali akaacha madaraka kwa Muawiya, akaziunganisha zile pande mbili kwa maneno ya Bwana Mtume, sayuslihu baina fi'ataini adhimataini min almu'minin. Huyu kijana ni sayyid, atakuja kuyaunga makundi mawili baina ya waumini. Hasan alipotanazal ukaitwa mwaka wa jamaa, akaacha madaraka kwa Muawiya. Pale ndio Abdullah bin Umar anamwambia Allah aliyaondoa madaraka kwenu kwa jambo bora zaidi. Na ndio maana mashia Al-Hasan katika jambo la umma na katika maswali hawawezi kuyajibu ashia ni swali hili, kwa nini kama Muawiya ni muovu ni mbaya, Al-Hasan imamu thani atanazal amuachie madaraka nani? Muawiya. Kwa nini? Sitakia kama labda uoga, yeye ndo mtawala kaamua mwenyewe, leo mimi naachia hilo jambo. Ndio maana mashia Al-Hasan kama vile wamtazama kwa jicho chongo, ni mtoto wako alikuwa mtaza kwa jicho chongo, huna la kufanya, kakufanya visa vya kufika hapa. Ndio hawa sasa anamwambia Abdullah, Allah hakusarifisha hakuondoa haya madaraka kwenu nyinyi ahlu bait isipokuwa kwa khairi, lilladhi huwa khairun lakum. Fa aba al-Husaini an yarji'a fa atanaqahu Abdullah bin Umar, akamkumbatia muanaqa, akamwingia shingoni akamkumbatia Abdullah ابن عمر وبكى على قوانا لي وقال استودعك الله من قتيل anamuaga kuonyesha huyu atakwenda kuuliwa tu. Astaudiuka Allah. Haya maneno yameandikwa, maneno ya sawa, alimnasihi na al-Husayn sahaba bwana mtume akaona rai yake ndio sahihi. Kama nilivyosema, mwingine katika walomnasihi ni Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri anasema ya Aba Abdullah, yani al-Husayn, inni laka nasihun, mimi nakunasihi, wa inni alaykum mushfiqun, na mimi nina huruma sana na nyinyi, na huruma na nyinyi mushfiq. Qad balaghani annahu qad katabakum qaumun min shi'atikum, menifikia habari kwamba kuna watu wamekuandikieni katika shia wenu, yani kundi lenu, bil kufa, wapenzi wenu katika mji wa Kufa, yad'unaka ila al-khuruj ilayhi, wanakuita wewe uende kwao, fala takhruj ilayhi, usiende. Maneno yake nao ni marefu, akamnasihi, lakini hakubali. Lakini kadhalika Abdullah ibn Zubair ambaye pia alikuwa na mawqif kama ya al-Husayn katika kadhia hii ya kuwa mtawala ni Yazid, alimwambia lil-Husayn aina tadhhab, unaenda wapi Husayn? Tadhhab ila qaumin qatalu abaka, wenda kwa watu wa Kufa, watu wa Kufa ndio walomuua baba. Wewe unatoka unakwenda kwa watu wa Kufa, al-Husayn hao wamemuua baba yako, wa ta'anu wa akhak, na wakamtia ta'ani ndugu yako au kaka yako ambaye ni al-Hasan. La tadhhab, usende. Fa aba al-Husayn illa an yakhruj, Husayn akakataa isipokuwa kutoka. Niendelee kuwataja, si ndio? Au yatosha? Lakini katika watu walomnasihi ni Abdullah ibn Abbas, ahlu baiti mwenzi. Abbas ni mtoto wa nani? Abbas mtoto wa nani? Wala mjibu. Qala lil-Husayn lama arada al-khuruj lawla an yuzriya bi wa bika an-nas la shabbathtu yadi fi ra'sika falam atruk tadhhab, lau kama sikuogopea watu watatudharau, wana tukio litakuwa kama la dharau, watu watuone kama wewe huyu vile nakusudia, ningekishikilia hicho kichwa chako, nisingeni kuachia ukaenda huko. Lakini wapi? Lakini kadhalika kama tulivyosema, katika watu walomnasihi ni ndugu yake Muhammad ibn al-Hanafiya. Ala kulli, alipofika al-Husayn al-Qadisiya, ndio hapo ikamfikia barua kutoka kwa Muslim bin Aqil ikimtaka asiende kwa sababu watu wa Kufa washawatelekeza, washamsaliti. Muslim bin Aqil alitoka na jeshi kukabiliana na Ubaidillah bin Ziyad, na jeshi lote likakimbia, akabakia peke yake na mambo yote yameruka. Alianza yeye kule akakabiliana na Ubaidillah bin Ziyad kuwazuia msifanye jambo hili, yeye akenda akazunguka ikulu au sehemu ile ya mtawala na jeshi la watu, ataka apambane na Ubaidillah. Muslim bin Aqil ikatumika njama ya kuzungumza na watu wa mji wapewe kitu waachane na hii tukio. Kweli watu wakapewa, wazazi wakaita watoto wao, mpaka wakabakia watu 30. Mwisho anajikuta Muslim bin Aqil yuko peke yake, watu wote wameondoka, akenda kwenye nyumba ya mwanamke mmoja mwanamama, akawa na akaomba maji na akaomba hifadhi, akamhifadhi kwa jirani. Mtoto wa yule mama akapeleka habari kwamba bwana Muslim wa nyumba fulani. Likaja jeshi likamzingira, alikuwa peke yake afanye. Nimesema haya ni mambo hayahitaji siku moja kwa hakika. Mambo kidogo marefu yametajwa katika tarehe. Lakini ala kulli, baada ya kumfikia barua al-Husaini, na kaamua kwamba bwana hapana, mimi lazima niende, itaenda tu pamoja na watu waliokuwa naye. Basi kafika mpaka katika ardhi ya Karbala, fika katika ardhi ya Karbala, hapo akakabiliana na jeshi likiongozwa na Umar ibn Saad, na idadi yake ni watu 1,400. Watu 1,400. Kallama al-Husayn, Umar ibn Saad akazungumza na al-Husayn, wa amarahu an yadhhaba ma'ahu ila al-Iraq, kamtaka twende basi Iraq mjini kule kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Faaba Husayn, akakataa hilo. Na Umar ibn Saad alitilia mkazo kwamba lazima aende kwa Ubaidillah kwa sababu yule ndio mtawala, twende. Si kwa maana alitaka kupambana naye au apigane, lakini hilo ndio jambo ambalo al-Husayn alikuwa halitaki kabisa. Al-Husayn akamwambia Umar ibn Saad, inni ukhayyiruka baina thalathat umur fakhtar minha ma shi'ta, mimi nakwambia wewe Umar ibn Saad, chagua mambo matatu. Kamwambia haya, wamahi? Qala an tad'ani arji', niache nirudi, au adhhab ila thaghr min thughur almuslimin, au an adhhab ila Yazid hatta adha yadi fi yadihi bish'ab. Hapo anasema ahlul ilm al-Husayn alikuwa tayari, Allah amemdhihirishia kwa tayari anaona kwamba mambo yalivyo ninachokifanya si cha sawa. Sasa niachie nirudi nilipotoka, au nikakae tu na mimi katika kambi za Waislamu, au niende kwa Yazidi nikaeke mkono wangu na nimpe baia Yazidi Sham. Chagua mambo matatu, niachie nifanye katika hiyo. Shaona mambo. Na hii sehemu ya mwisho hapa aliposema, na haya anakuliwa pia na vitabu vya Shia, wanakubali kwamba alitoa mambo matatu haya, au nirudi. Lakini yeye hatakwenda kwa Ubaidillah qat Iraq, kwa Ubaidillah bin Ziyad hilo halitaki kabisa. Niachie kama katika mambo haya, niachie nirudi kwa Yazid bin Muawiya nikaeke mkono wangu, lakini nende zangu Sham niachie, sio Iraq kwa Ubaidillah bin Ziyad. فقال عمر بن سعد نعم أرسل أنت إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيد الله بن زياد وننظر ماذا يكون في الأمر. ويسا سمتوم مليون بأندك ويزيد وليس إزرائي نميمي نمتوم مليون بأندك عبيد بن عبيد الله بن زياد أي ليس كما بيه كما بانا الحسين أنا رأيتاته نبيتو ممتوم. فلم يرسل الحسين, حسين يقول لك مجوم لا يزيد, وأرسل عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد